คุณว่ามันจะได้อะไรมาฟังมันไม่ได้ด้วยความอยากด้วยความปรารถนาถ้าไม่งั้นใครๆก็ได้สำเร็จอะไรกันหมดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกก็ดีแต่คนเราจะสำเร็จได้อะไรขึ้นมาได้มันอยู่ที่ความคิดมันอยู่ที่พลังจิตนั่นเองยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันจันทร์เป็นช่วงของสมการชีวิตที่จะนำเรื่องราวในชีวิตประจำวันว่าในการดำเนินการทำงานการอยู่ในครอบครัวที่เราจะต้องเกี่ยวข้องกับทั้งคนทั้งของทั้งงานทั้งสิ่งต่างๆนั้นบางทีเงื่อนไขต่างๆเนี่ยมันจะไม่เกิดปมเกิดเป็นเงื่อนเกิดเป็นสิ่งที่มันไม่ลงตัวมีความขัดข้องมีปัญหาเอแล้วธรรมะอันไหนหน้ามันจะช่วยแก้ไขได้เหมือนเป็นน้ำมันหยอดลงไปให้หล่อลื่นเคลื่อนเครื่องจักรไปได้เหมือนเป็นคนที่จะสามารถมาแก้ปมเงื่อนที่ผูกมัดกันอีรุงตุงนางให้มันคลี่คลายออกได้เหมือนเป็นแสงสว่างที่ฉายมาให้สิ่งต่างๆนั้นสว่างขึ้นเห็นช่องทางไปกันได้ในทุกวันจันทร์ข้าพเจ้าจะมาพบกับท่านผู้ฟังในเรื่องราวเหล่านี้โดยในช่วงแรกของรายการก็จะเป็นช่วงเห็นทางธรรมที่จะนำเรื่องราวของท่านผู้ฟังที่สามารถที่จะนำธรรมะก็ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันแล้วเห็นทางที่จะดำเนินไปของชีวิตตามแนวของธรรมะได้เป็นลักษณะการแบ่งปันข้อมูลให้ท่านผู้ฟังท่านอื่นได้รู้เห็นเป็นตัวอย่างถึงการพัฒนาการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้เราก็จะตามมาด้วยช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการที่วันนี้เราจะนำประเด็นเรื่องของการมองโลกในแง่ดีว่ามันมีเงื่อนไขหรือมีข้อเสียข้อควรระวังอย่างไรอย่างไรเราก็มาเริ่มกันด้วยเรื่องของท่านผู้ฟังท่านหนึ่งที่ได้มีการนำธรรมะไปปรับใช้ในชีวิตของท่านแล้วก็มีความดีขึ้นมาช่วงเห็นทางธรรมวันนี้ก็เป็นเรื่องของครอบครัวครอบครัวหนึ่งท่านผู้ฟังที่มีพ่อบ้านแม่บ้านแล้วก็มีลูกสองคนในวาระแรกคุณพ่อบ้านนี่ก็ประกอบอาชีพเป็นวิศวกรก็ต้องติดต่อผู้คนหาโครงการจัดสร้างนั่นนี่มีทั้งติดต่อช่างติดต่อลูกค้าติดต่อซัพพลายเออร์นี่คือทำงานประเภทนี้ซึ่งงานประเภทนี้แน่นอนฟังมันก็ต้องเมื่อได้เกี่ยวข้องกับคนแล้วมันก็ต้องมีการเลี้ยงฉลองมันก็ต้องมีการกินการดื่มการขยายโอกาสทางการงานอะไรต่างๆก็มีทีนี้ในครั้งแรกวาระแรกเนี่ยคือก็เอาทุกอย่างทั้งเล่าผู้หญิงก็คือช่วยได้เท่าที่สุดที่ผู้ชายมันจะช่วยได้นะท่านฟังทั้งที่ว่ามีครอบครัวมีลูกแล้วด้วยเนี่ยก็เอาเรื่องงานนี่แหละมาอ้างว่าต้องทำต้องงั้นนี้เราก็มีความคิดว่าฉันจะไปกู้เงินมาสัก 10-20 ล้านพอดีจะมาขยายธุรกิจมันกำลังรุ่งเรืองไปได้หรือในระยะที่ว่าช่วง10ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจนี้ก็ยังดีอยู่ยังไม่มีโควิดยังไม่มีเรื่องราวสถานการณ์อะไรต่างๆก็จึงคิดว่าจะไปกู้เงินด้วยแล้วตัวท่านผู้ฟังท่านนี้ก็มีการปฏิบัติธรรมมาบ้างแต่ว่าไม่มีครูบาอาจารย์พอจิตเป็นสมาธินิดๆหน่อยๆก็เลยคิดว่าฉันนี่ได้ดีแล้วก็มีความเหิมเกริมขึ้นแต่ว่าได้ดีนะครับไม่ได้คิดว่าทำไมยังมีอกุศลธรรมอยู่ในชีวิตเช่นเรื่องเล่าเรื่องผู้หญิงเรื่องความอยากชนิดที่เป็นไปในทางกามยังมีอยู่ทีนี้พอได้มาปฏิบัติที่วัดป่าดอนไฮโซแล้วก็จิตสงบลงไป อย่างจริงๆจังๆเห็นความสุขที่อยู่ในภายในขึ้นมานี่พอออกจากคอร์สการปฏิบัติธรรมไปท่านผู้ฟังบุหรี่กับเหล้านี่เลิกก่อนเลยคุณพ่อคนนี้ท่านผู้ฟังเล่าให้ฟังว่าเวลาที่เกิดมีความอยากดื่มเบียร์อยากดื่มเหล้าขึ้นมาเนี่ยนะมันจะเหมือนมีน้ำลายมืดออกมาในปากก็ถุยทิ้งเลยคือคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แบบน่ารังเกียจเป็นของไม่ดีเป็นปฏิกูลเป็นอันตรายถุยทิ้งแล้วก็ไม่ดื่มบุหรี่นี่ก็ขยำทิ้งเลยไม่ขอต่ออีกมวนไม่ขอจนกว่ามันจะหมดซองก่อนทิ้งเลยอันนี้นี่หมายความว่าคือไม่ตกไปหาความสุขชนิดที่แบบเล็กๆน้อยๆเป็นของต่ำตมเป็นของไม่ดีมีโทษมาเจือด้วยอยู่มากเห็นความสุขที่อยู่ในภายในแล้วรู้คุณค่าของความสุขในภายในทำให้ไม่ไปแสวงหาความสุขที่ใช้เงินทองซื้อความสุขด้วยเสื้อผ้าซื้อความสุขด้วยอาหารซื้อความสุขด้วยกระเป๋ารองเท้าสิ่งของข้าวของรถบ้านการงานหรือว่าด้วยสุราเมรัยความเจ้าชู้ต่างๆเนี่ยจิตใจมันไม่น้อมไปหาความสุขที่ใช้เงินตราซื้อนั้นเลยคือไม่เลยเอาทำไมเป็นงั้นได้เพราะว่าได้ความสุขในภายในได้จริงๆอ่ะได้เป็นกอบเป็นกำได้เป็นเรื่องเป็นราวทำเมื่อไหร่ก็ได้พอพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปแบบนี้แม่บ้านทุกฝั่งคือภรรยาเนี่ยจากที่จะทะเลาะกันอยู่เรื่อยหรือก็จะมาคอยจับผิดวันนี้ใช้เงินไปเท่าไหร่ดื่มไปเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ยังไงถึงไม่ต้องมาคอยจับผิดเพราะว่าก็ทำไม่ดีไงทั้งเล่าทั้งผู้หญิงทั้งสิ่งต่างๆมากมายทีนี้พอแบบเปลี่ยนแปลงได้เลิกปุ๊บการจ้องจับผิดเนี่ยมันก็ลดลงเพราะมันไม่มีผิดจะให้จ้องจับแถมตีสี่ตีห้าลุกขึ้นนั่งสมาธิแม่บ้านนี่งงเลยเอ้าเฮ้ยทำไมเป็นไปได้ไงตีสี่ตีห้านอนสิคุณนอนโอ้จะมาลุกนั่งอะไรเวลานี้ไม่สนแต่ผู้ฟังท่านนี้ก็นั่งสมาธิเมียนี่ก็จากตอนแรกบ่นเรื่องพฤติกรรมที่ไม่ดีตอนนี้เดินมาบ่นเรื่องพฤติกรรมที่ว่าลุกขึ้นตอนตีสี่ตีห้าขึ้นนั่งสมาธิมันกลับกันแฮะต่อมาคุณพ่อบ้านนี่ก็ชวนคุณแม่บ้านมานั่งสมาธิปฏิบัติด้วยทีนี้พอตัวเองได้รับความสุขในใจคือคุณแม่บ้านนี่คุณภรรยานี่ได้รับความสุขในใจแล้วเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยได้รับรู้รสที่มีคนเล่าให้ฟังว่าอาหารนี่มันอร่อยยังไงรสชาติยังไงดียังไงคือเล่าให้ฟังมันก็ยังไม่เก็ตโอเคโอเคดีจนกระทั่งว่าตัวเองได้ไปชิมเองกินเองรู้เองเนี่ยโอ้ยอดเยี่ยมมากอาหารอย่างอื่นนี่ฉันไม่ค่อยอยากจะกินแล้วเหมือนกันว่าเวลาที่มีคนเล่าให้ฟังว่าสมาธิมันดีงั้นอย่างนี้เรายังไม่ได้เนี่ยเราไม่รู้หรือบางทีรู้นิดๆหน่อยๆไม่มีครูบาอาจารย์บอกสอนก็เลยคิดว่าฉันเนี่ยรู้มากแล้วบางทีมันเผลอหลงผิดไปได้ก็พอได้มีครูบาอาจารย์บอกสอนได้มาทำให้มันชนิดที่เป็นกอบเป็นกรรมเป็นเรื่องเป็นราวแนวทางชีวิตนี้เปลี่ยนไปเลยท่านผู้ฟังจากที่ว่าเคยต้องแบบสำเร็จต้องได้กู้เงินเยอะๆอาชีพต้องก้าวหน้าคราวนี้นี่คือทำไปด้วยความระมัดระวังไม่ใช่ว่าไม่ก้าวหน้านะก็ก้าวหน้าด้วยแต่ว่าไม่ได้ด้วยความอยากแบบที่เป็นในสมัยก่อนแต่มีความรอบคอบมีความระมัดระวังมีความเป็นเหตุเป็นผลมีความมั่นใจไม่ขี้ระแวงแล้วก็ไม่โลกสวยเป็นสิ่งที่ทำให้ครอบครัวนี้ก็เจริญขึ้นมาในเรื่องการงานด้วยเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวทั้งตัวพ่อบ้านที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ไม่ไปหาอบายมุขมีจิตโอบอ้อมอารีในครอบครัวมาหาเข้าสู่แนวทางธรรมะทั้งแม่บ้านก็ไม่ขี้บ่นขี้ระแวงจะมีจิตเมตตามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลช่วยเหลือกันครอบครัวเนี่ยพอเดินตามแนวทางธรรมะ ลูกสองคนระหว่างก็อยู่เป็นสุขเลยจากที่จะต้องมาเป็นคนคอยรับอารมณ์ของทั้งพ่อและแม่สมมติพ่อแบบเกิดอารมณ์เสียลูกจะโทรหาเวลาที่กินเหล้าอยู่ก็ถูกด่าก่อนละทีหนึ่งโทรมาทำไมนั่นนี่โน่นของคนเขารักกันเขาก็โทรหาใช่ไหมล่ะแต่อารมณ์มันไม่ดีไงก็ถูกลงใส่ก่อนละดอกหนึ่งพอมาเจอแม่แม่นี่พอด่าพ่อแล้วพ่อก็ไม่รู้เรื่องพอมาคุยกับลูกแล้วก็ลงใส่ลูกอีกลูกก็ไม่รู้เรื่องอะไรก็รับกรรมไปแต่พอมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ลูกนี่ได้รับความสุขมากอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขเพราะมีกระแสธรรมะนี่คุ้มครองรักษาคลี่คลายเรื่องราวต่างๆในครอบครัวให้มีเส้นทางที่ไปได้มีแสงสว่างเปิดโล่งไม่เป็นเงื่อนเป็นปมมีความลงตัวในครอบครัวในชีวิตของท่านผู้นี้ได้ประวัติธรรมะแล้วเนี่ยช่วยเอาไว้เรารักษาธรรมธรรมะก็รักษาเรานั่นเองเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งทุกฝั่งพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากผู้สนับสนุนรายการแล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาภิกษุทั้งหลายแต่ชาติที่แล้วมาแต่อดีตตถาคตได้เคยเจริญเมตตาภาวนาตลอด7ปีจึงไม่เคยมาบังเกิดในโลกมนุษย์นี้ตลอด7สังวัตกับและวิวัตกับแต่ในระหว่างการอันเป็นสังวัตกับนั้นเราก็ได้บังเกิดในอาภัสรพรหมในระหว่างการอันเป็นวิวัตกับนั้นเราก็ได้อยู่พรหมวิมานอันว่างเปล่าแล้วในกับนั้นเราได้เคยเป็นพรหมได้เคยเป็นมหาพรหมผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีใครครอบงำได้เป็นผู้เห็นสิ่งทั้งปวงโดยเด็ดขาดเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดเราได้เคยเป็นสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดานับได้36ครั้งและได้เคยเป็นราชาชั้นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ประกอบด้วยธรรมเป็นพระราชาโดยธรรมมีแว่นแคว้นจรดมหาสมุทรทั้งสี่เป็นที่สุดเป็นผู้ชนะแล้วอย่างดีมีชนบทอันบริบูรณ์ประกอบด้วยแค่เจ็ดประการนับด้วยร้อยๆครั้งทำไมจะต้องกล่าวถึงความเป็นราชาตามธรรมดาด้วยภิกษุทั้งหลายแต่พวกโจรผู้ทำชั่วกรรมจะพึงเลื่อยอวัยวะน้อยใหญ่ของพวกเธอทั้งหลายด้วยเลื่อยที่มีด้ามสำหรับจับสองด้านแล้วไซแม้ในการที่ถูกทำเช่นนั้นเธอผู้ใดมีจิตประทุษร้ายต่อโจรนั้นเธอผู้นั้นชื่อว่าไม่ทำตามคำสอนของเราเพราะเหตุนั้นแม้ในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ว่าจิตของเราจะไม่แปรปรวนเราจะไม่กล่าววาจาเป็นบาปเราจะเป็นผู้มีจิตเอ็นดูเกื้อกูลมีจิตประกอบไปด้วยเมตตาไม่มีโทสะในภายในจะเป็นจิตประกอบไปด้วยความเมตตาแผ่ไปยังบุคคลนั้นอยู่และมีจิตประกอบไปด้วยความเมตตาอันเป็นจิตไพบูลย์ใหญ่หลวงไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีพยาบาทแปรไปสู่โลกถึงที่สุดทุกทิศทางโดยมีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์ท่านยังอยู่กับรายการธรรมรับอรุณในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการในสมการชีวิตวันนี้ก็จะนำเสนอเรื่องราวเวลาที่เราต้องการความสำเร็จสักอย่างใดอย่างหนึ่งเขาก็จะมีเทคนิคดีมักจะสอนกันอยู่ทั่วไปซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ทำเป็นคอร์สออนไลน์สอน รือว่าต้องเสียเงินกันไปเรียนมีเทคนิคหนึ่งที่เรียกว่าการ visualization คือการแบบนึกเรื่องราวที่เราต้องการให้เกิดความสำเร็จนั้นออกไปหรือก็จะมีศัพท์เทคนิคอีกคำหนึ่งเขาเรียกว่าเป็น positive thinking คือการมองโลกในแง่ดีคิดว่ามันต้องสำเร็จคิดว่ามันต้องได้มันต้องมีต้องเป็นคุณต้องแบบคิดนึกในเรื่องนี้ให้มากๆชีวิตคุณเนี่ยถึงมันจะมีความสำเร็จได้เรื่องนี้แนวทางคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีเหมือนกันท่านผู้ฟังไม่ใช่ไม่มีแล้วก็มีความรอบคอบละเอียดรัดกุมด้วยป้องกันเรื่องกับตักต่างๆเอาไว้อันดับแรกเรามาทำความเข้าใจในเรื่องราวเหล่านี้ก่อนคือข้าพเจ้าเนี่ยก็ได้ไปอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้แล้วก็เขามีงานวิจัยต่างๆที่ว่าพอมีการส่งความคิดนึกที่ดีๆออกไปในสังคมนี่ก็มี research paper หนึ่งนะที่พูดถึงว่าการส่ง positive intention จาก focus group สักประมาณ8คนไม่เกิน12คนไปให้เพื่อนในกลุ่มที่เขากำลังเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่บ้างหรือมีปัญหาในเรื่องการงานอย่างใดอย่างหนึ่งส่งความรักความปรารถนาดีส่งความคิดที่ดีๆว่าเออหายจากโรคให้มีสุขภาพแข็งแรงต่างๆส่งไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าคนนั้นเนี่ยจากที่เป็นมะเร็งขั้นร้ายแรงหมอนี่ก็แบบว่าบอกอยู่ได้ไม่นานเพื่อเกิดอาการดีขึ้นหรือคนที่แบบการงานนี่มันยุ่งวุ่นวายมากเลยพอส่ง positive intention แบบนี้ไปเออทำให้เขานี่คลี่คลายสถานการณ์ในการงานได้ในกลุ่มนี้เขามีการทดลองทดสอบกันแล้วก็ยังขยายผลไปถึงเกี่ยวกับอาชญากรรมในสังคมกลุ่มนั้นก็ลดลงด้วยด้วยการกระทำแบบนี้เรื่องของ research paper นี่คิดว่าสามารถเสิร์ชหาทางออนไลน์ได้ง่ายๆอันนี้ข้าพเจ้าจะไม่พูดถึงในรายละเอียดแต่จุดที่ต้องการจะมาโฟกัสแล้วก็เจาะลงไปก็คือว่าลักษณะการทำแบบนี้เนี่ยมันเวิร์กเวิร์กนี่หมายถึงว่ามันเอาไปใช้งานได้จริงแต่ในการเอาไปใช้งานได้จริงนั้นก็ต้องมีข้อควรระมัดระวังแล้วในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีข้อมูลในลักษณะนี้เหมือนกันแต่แรกเรากลับมาในจุดที่ว่าการที่เรามาคิดบวกคือเป็น positive thinking หรือการที่เรามาส่ง positive intention ปรารถนาดีให้ใครสักคนใดคนหนึ่งเขาหายจากโรคให้เกิดความดีขึ้นมาเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยทำอย่างเช่นเวลาที่ท่านแผ่เมตตาออกไปแล้วให้ภิกษุกลุ่มหนึ่งที่มันดื้อมันไม่รับฟังคำสอนส่งเสียงดังนั่นนี่ไล่หนีใช่ไหมท่านก็แผ่เมตตาให้เข้ามาหาให้จิตใจนั้นอ่อนลงนุ่มลงเข้ามาแล้วก็ตักเตือนทีละคนสองคนแล้วก็สอนได้นี่คือท่านส่งกระแสจิตที่ประกอบด้วยความรักความเมตตาแผ่เมตตาเนี่ยออกไปแล้วให้คนเหล่านั้นเนี่ยจากที่ไม่กล้าที่จะเข้ามาหาก็เข้ามาหาได้จากที่จิตใจหยาบกระด้างก็นุ่มนวลลงได้อย่างที่สองก็คือที่ท่านสอนไว้เรื่องของการเจริญเมตตาการแผ่เมตตาไปให้สรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างไม่มีประมาณในทุกที่ทุกทางอันนี้ก็เป็นการส่งกระแสจิตที่ดีๆออกไปให้กับคนอื่นข้อควรระวังอันดับแรกท่านผู้ฟังจากที่ข้าพเจ้าได้ไปดูในสิ่งที่เขาสอนกันอยู่ในทางออนไลน์หรือว่าจากหนังสือต่างๆแล้วเอาลักษณะที่มันไม่ใช่ที่มันจะไม่ถูกที่มันจะทำแล้วไม่ได้ผลมีสิ่งเจือปนอยู่ด้วยมากเนี่ยอันดับแรกเวลาที่เราจะส่งกระแสแห่งความดีความงามออกไปเนี่ยนะมันจะต้องไม่ประกอบด้วยกามอันดับแรกเลยอันนี้ต้องระวังให้อย่างมากเช่นเรื่องที่เราต้องการความสำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งเวลาที่เราต้องการความสำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นขายงานได้ได้เลื่อนตำแหน่งถูกหวยหรือมีเงินทองมากขึ้นเอาเรื่องที่มันจะไม่ได้ไม่เวิร์กเพราะมันจะย้อนแย้งกับเรื่องของกำลังจิตนั่นคือกามแต่ว่าเรื่องที่เราต้องการปรารถนาเป็นไปในทางกามมันจะไม่ได้ยังไงนะ พราะว่าจิตของเราจะมาฟังเวลาเราคิดนึกตรีตรึกไปในเรื่องใดๆเนี่ยนะจิตของเราจะน้อมไปทางนั้นจิตของเราน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นจะมีพลังขึ้นมาทันทีนี่เป็นทั้งด้านบวกทั้งด้านลบทำไมถึงบอกว่าไอ้การคิดไปในทางบวกเนี่ยมันเวิร์กเพราะว่าเวลาคิดไปในเรื่องดีๆจิตของเราจะน้อมไปในทางนั้นจิตเราน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นจะมีพลังหลักการนี้นะท่านผู้สำคัญมากๆเพราะฉะนั้นความคิดบวกเนี่ยมันเวิร์กอยู่แต่ต้องระวังในข้อที่ว่าถ้าคิดไปในทางกามจิตเราก็ไปทางกามไงกามนั้นก็จะมีพลังเพราะกามมีพลังสมาธิก็อ่อนกำลังแต่เราต้องคิดไปในทางหลีกออกจากกามคิดไปในทางไม่พยาบาทคิดไปในทางไม่เบียดเบียนถ้าเราคิดไปในทางกามพยาบาทเบียดเบียนสิ่งนั้นมีพลังสมาธิของเราอ่อนกำลังพอสมาธิอ่อนกำลังแล้วการเพ่งจิตลงไปการคิดหาเหตุผลปัญญาต่างๆความรอบคอบมันก็จะร่อยหรอลงร่อยหรอลงตามกำลังสมาธิที่แปดเปื้อนด้วยกามนั้นเอาแต่ถ้าเราคิดไปในทางหลีกออกจากกามไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนตั้งจิตจดจ่อไว้ตรงนี้จิตเรามีความระงับลงระงับลงเป็นสมาธิเป็นอารมณ์เดียวมีกำลังมากขึ้นแล้วมันจะมีความรอบคอบมีเหตุผลเราก็รู้ถึงในรายละเอียดว่าจะต้องทำยังไงต่อไปอันนี้เกิดขึ้นได้เอาแล้วอะไรที่มันเป็นกามประกอบการมันคือหัวข้อนะรายละเอียดของมันก็คือประกอบด้วยความกำหนัดความเพลิดเพลินความลุ่มหลงนี่คือลักษณะของกามแต่เราคิดไปในเรื่องอะไรเช่นคุณต้องการได้รถใช่ไหมแหมคิดถึงว่าฉันต้องการซื้อรถใหม่คันหนึ่งฉันต้องการถูกหวยสักใบหนึ่งฉันต้องการเลื่อนตำแหน่งขึ้นสักขั้นสองขั้นฉันต้องการประมูลงานนี้ได้ฉันต้องการหายจากโรคฉันต้องการผูกสัมพันธ์กับคนนี้เป็นแฟนกับคนนี้คิดไปในเรื่องนี้แล้วใช่ไหมแล้วถ้าเผื่อว่ามันมีความเพลิดเพลินยินดีพอใจกำหนัดลุ่มหลงเจือเข้ามาปึ้งเนี่ยคุณคิดไปเถอะคิดไปบางทีมันก็ได้บางทีมันก็ไม่ได้มันแล้วแต่เงื่อนไขปัจจัยที่มันเกิดขึ้นเพราะสมาธิมันไม่เต็มที่เนื่องจากว่ามีกามเพื่อไปเชื่อผลที่มีกามนั้นก็เพราะว่ามีความอยากมีความอยากที่จะได้อยากที่จะมีอยากที่จะเป็นพอมีความอยากได้อยากมีอยากเป็นมันก็เลยมีความที่อยากที่จะไม่ได้คือไม่อยากที่จะไม่สำเร็จอะคำว่าไม่อยากที่จะไม่ได้เป็นลักษณะของวิภวตนาด้วยคืออยากที่จะไม่เป็นไม่ได้อย่างนั้นคือไม่ในปฏิเสธมันก็คืออยากนั่นแหละมันจะมีความกังวลอยู่เบื้องหลังอยู่แบบลึกๆในจิตใจของเราเพราะว่าโดยกามด้วยความอยากด้วยความระแวงนั้นมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าคุณฝันกลางวันเป็น wishful thinking เป็นคนโลกสวยเป็นคนเพลิดเพลินสุดท้ายแล้วพอตัวเองเห็นคนอื่นเขาได้แล้วตัวเองยังไม่ได้หรือได้ไม่เต็มที่ก็เกิดความริษยามีความประมาทมีความกลัวมีความระแวงเกิดขึ้นมานี่คือลักษณะความที่ว่าไม่ใช่ positive thinkingหรือไม่ใช่การที่เราจะ visualization ไม่ใช่การที่เราจะมองโลกในแง่ดีคิดไปคิดไปมันก็เป็นแค่ฝันกลางวันคนตั้งเป้าหมายในชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งไว้แต่เจือด้วยกามแล้วโอกาสที่สำเร็จมันก็จะมีน้อยโอกาสที่จะผิดพลาดมันก็จะมีมากแต่วิธีการที่ดีที่ถูกต้องระหว่างเอาหลักการก่อนสิ่งที่ว่าเวลาที่เราจะตั้งเป้าหมายในชีวิตเช่นคุณต้องการขายงานนี้ให้ได้คุณต้องการความมีสุขภาพดีคุณต้องการที่จะพูดแล้วมีคนฟังให้การงานนั้นลุล่วงไปได้หรือว่าเขามีนักเรียนที่เขียนเป้าหมายในชีวิตเมื่อโตขึ้นอยากเป็นอะไรผมอยากเป็นทหารในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างเงี้ยถ้าบอกว่าไม่เชื่อด้วยกามคือในทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยท่านฟังมันเจือด้วยกามก็ได้มันไม่เจือด้วยกามก็ได้ถ้าเจือด้วยกามคือสามีครั้งหนึ่งมันจะมีความยินดีพอใจ กำหนัดเพลิดเพลินมันจะแบบโอ้ยเคลิ้มไปเลยนั่นคือฝันกลางวันแต่ถ้าไม่เจือด้วยกามคือไม่ได้กำหนัดเพลิดเพลินยินดีแต่มองมันด้วยความไม่เพลิดเพลินไม่เผลอไม่หลงนี่ตั้งเอาไว้นะที่ตั้งเอาไว้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นธรรมก็เรื่องปรุงแต่งตั้งเอาไว้แล้วพอตั้งเอาไว้แล้วคิดถึงเรื่องนี้เห็นกระบวนการความสำเร็จที่มันจะค่อยเปิดเผยขึ้นนี่คือให้ visualize ให้นึกถึงเห็นกระบวนการความสำเร็จที่มันจะค่อยเปิดเผยขึ้นในแต่ละขั้นตอนขั้นตอนด้วยจิตที่เป็นสมาธิเพราะว่ากามมันไม่มีละหลีกออกจากกามละขั้นตอนแต่ละอย่างเป็นยังไงเช่นสมมติว่าคนที่เขายิงธนูเนี่ยฝึกยิงธนูเขาต้องการจะยิงธนูให้เข้าเป้าแน่นอนหลักการทักษะต่างๆเขาฝึกมาแล้วอีกอันหนึ่งที่เพิ่มเข้าไปคือการ visualize เนี่ยนะเขาจะต้องนึกถึงว่าเวลาปล่อยมือจากสายธนูมือหนึ่งที่จับคันธนูไว้ปล่อยมือไปปุ๊บสายธนูเนี่ยหดตัวเข้าดันเจ้าลูกธนูให้พุ่งออกไปลูกธนูพุ่งออกไปด้วยความรวดเร็วมีความตรงมีกำลังพุ่งแทรกผ่านอากาศไปจนกระทั่งหางของลูกธนูหลุดออกจากคันของมันไปพุ่งไปแล้วลู่ลมไปอย่างรวดเร็วผ่านอากาศแทรกไปเปิดช่องทางให้เข้าสู่เป้าตรงกลางเป๊ะพอทะลุเข้าไปแล้วเข้าไปเท่าไหร่ลูกธนูสั่นออกมาเป็นอย่างไรนี่เขาคิดภาพไปหมดเลยนะโดยที่ไม่ได้ให้มีความอยากว่าโอ้ยมันต้องได้หรือเพลิดเพลินพอใจลุ่มหลงอย่าให้มีแต่ให้เห็นภาพนี้อยู่ในใจใช่ไหมเราคุณตั้งจิตเอาไว้แบบนี้ก่อนที่จะยิงนะเนี่ยก่อนที่ยิงจนกระทั่งคุณปล่อยธนูไปจริงๆด้วยภาพที่ปรากฏในใจแบบนี้นี่คือลักษณะที่ว่าเวลาเราคิดในแง่บวกหรือมองโลกในแง่ดีทำอย่างถูกต้องแล้วจะไม่มีความกังวลจะไม่ได้ข้ามขั้นตอนจะไม่ได้เป็นคนโลกสวยประมาทเลินเล่อไม่เป็นแต่ว่าจะรู้ถึงรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนทั้งหมดมีความมั่นใจมีความรอบคอบไม่ขี้ระแวงมีรายละเอียดจดจ่อไว้มีจิตที่ประกอบด้วยความมักน้อยสันโดษถ้าไม่ได้ก็ไม่โกรธเครียดครัดถ้าได้นี่ก็ไม่ได้ว่าเพลิดเพลินลุ่มหลงเห็นโทษในสิ่งนั้นเสพใช้สอยอย่างดีลักษณะจิตแบบนี้คือจะทำให้เกิดสมาธิเวลาที่จิตเราประกอบด้วยสมาธิแล้วเราใช้จี้จ่อไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เราต้องการทำตามฟังนี่คือลักษณะของอิทธิบาทอยู่แล้วนี่คือหัวข้อที่ตรงกันในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะมีศาสตร์อะไรใหม่ๆในทางโลกที่เขาคิดค้นกันขึ้นมาไหลมาตั้งแต่ซิลวาเมธอดไหลมาตั้งแต่ Neuro Linguistic Programming ยังจะไปถึงเรื่องราวอะไรใหม่ๆที่เขาจะคิดค้นขึ้นมาเนี่ยมันก็คือใช้พลังของอำนาจจิตของเราทั้งสิ้นที่มันจะต้องประกอบด้วยสมาธิหัวข้อที่จะมาสอดคล้องกันในทุกๆเรื่องราวนั้นก็จะเป็นอิทธิบาท4บ้างพรหมวิหาร4บ้างสมัปปทาน4บ้างทีนี้หัวข้อที่ว่าการมองโลกในแง่ดีหรือการมองโลกในแง่ร้ายการเป็นคนโลกสวยนี้ข้าพเจ้าได้พูดเป็นในรายละเอียดแล้วในช่วงของสมการชีวิตในปีที่ผ่านมาเนื้อเดิมนั้นคิดว่าอยากจะให้ท่านฟังได้ลองกลับไปฟังในเอพิโซดของปีก่อนที่เป็นเนื้อหาที่ดีอยู่ทีนี้สิ่งที่ต้องการจะเพิ่มเติมขึ้นมาในวันนี้ก็คือการฝึกการทำเวลาที่เราจะฝึกกระทำให้จิตใจของเราเนี่ยตั้งมั่นโฟกัสในงานเช่นในวันนี้คุณจะไปทำงานอะไรฉันต้องไปประชุมเรื่องนี้ฉันต้องไปติดต่องานเรื่องนั้นฉันต้องไปสอบที่นี่ฉันจะเดินทางอย่างนั้นสมมติว่าเรารู้แล้วนะตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยว่าวันนี้เราจะทำอะไรคือเราควรจะวางแผนงานทุกฝั่งว่าเหมือนพรุ่งนี้เราจะทำอะไรคิดตั้งแต่ตอนคืนนี้หรือว่าสัปดาห์นี้เราจะทำอะไรคิดตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วหรือวันอาทิตย์นี้เราต้องคิดแล้วว่าสัปดาห์หน้าเนี่ย ฉันต้องไปไหนทำอะไร1 2 3 4โอเคคิดไว้เรียบร้อยแล้วคุณต้องรู้ล่วงหน้าว่าเป็นยังไงไงเสร็จแล้วตอนเช้าเราตื่นขึ้นมานี่คือวิธีการฝึกนะวิธีการฝึกก็คือตอนเช้าๆเราตื่นขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยจะใช้ฝึกเป็นนิสัยทุกฝั่งในการที่พระจะตื่นเช้าขึ้นแล้วก็ทำสมาธิทำจิตให้สงบซะก่อนทำสมาธิทำจิตให้สงบโดยการที่ว่าว่างๆเลยไม่ต้องคิดอะไรสัก5 นาทีพอแต่มันจะคิดไม่คิดใส่ใจไว้อยู่กับลมบ้างใส่ใจไว้อยู่กับกระดูกบ้างใส่ใจไว้อยู่กับความนิ่งๆบ้างโดยที่ไม่ต้องไปรับรู้สิ่งใดๆนิ่งๆเอาไว้สักประมาณ5 นาทีเสร็จแล้วก็มาไล่ไปตามกายจากกระดูกภายในเบื้องบนกะโหลกศีรษะจนถึงไหล่จนถึงกระดูกสันหลังจนถึงกระดูกเชิงกรานจนถึงขาจนถึงเท้าจนถึงปลายนิ้วเท้าไปพอเราไล่โฟกัสมาในกายประมาณสัก5 นาทีเสร็จแล้วเราก็มานึกถึงงานที่เราต้องทำไปในวันนี้เช่นวันนี้ต้องเดินทางเราก็วิชวลไลซ์เลยด้วยจิตที่เป็นสมาธินะว่าการเดินทางของเรานั้นมันจะราบรื่นเป็นไปยังไงคำว่าราบรื่นเนี่ยท่านฟังเป็นหัวข้อนะไม่ใช่เข้าไปในคำว่าราบรื่นคือลักษณะของการเนี่ยมันแทรกซึมไปได้อยู่ทุกที่พอได้ยินคำว่าราบรื่นปุ๊บมันก็แทรกมาในความราบรื่นนะโอ้สบายดีเนาะไม่ใช่แต่คำว่าหัวข้อหมายถึงให้คุณเจาะลงไปในรายละเอียดว่าไอ้ที่ราบรื่นราบรื่นคุณอธิบายโดยใช้คำเนี้ยมันมีอะไรบ้างถึงถ้าคุณจะไปซื้อตั๋วซื้อได้ด้วยราคาถูกด้วยราคาที่ลดลงกว่าปกติแล้วก็ไม่ต้องรอรถนานซื้อปุ๊บ 2-3 นาทีก็ได้ขึ้นรถเลยได้ขึ้นรถแล้วก็มีที่นั่งอยู่ตรงนี้มีที่วางของอยู่ตรงนี้ซื้อขึ้นแล้วนั่งไปรถไม่ติดไปได้คล่องตัวไม่มีอุบัติเหตุไม่ขับชุวิตชวาดไปถึงที่หมายตรงหรือก่อนเวลาลงเรียบร้อยแล้วไม่มีของหายตรวจดูทรัพย์สินและมีคนช่วยบริการยกกระเป๋าต่างๆนั่นนี่ด้วย visualize ไปเลยนะคือคิดไปแบบนี้โดยที่ไม่ได้มีอารมณ์เข้าไปติดอยู่กับอาการขั้นตอนต่างๆที่เราคิดไปนั้นนี่สำคัญนะอย่าให้มีอารมณ์ความรู้สึกหรืออะไรต่างๆเข้าไปติดอยู่กับเหตุการณ์ต่างๆที่เราคิดไปนั้นเพราะว่าถ้ามีอารมณ์นั่นจะเป็นกามเป็นความเพลินเป็นความกำหนัดทันทีพอมีความกำหนัดปุ๊บสมาธิเราจะตกลงทันทีพอสมาธิกำลังเราตกลงทันทีความผิดพลาดต่างๆมันจะเกิดขึ้นได้เอาใหม่ถ้าเราคิดนึกไปด้วยวิธีการรายละเอียดแต่ละขั้นตอนทุกอย่างมองในสิ่งที่ว่ามันจะเกิดขึ้นเป็นอย่างไรอย่างไรนี่คือคิดนึกเลยนะโดยจิตที่เป็นสมาธิมาแล้วนะโอเคหรือถ้าวันนี้ฉันจะต้องไปประชุมต้องนำเสนอผลงานนำเสนอพิธีการเอาคุณนึกว่าวันนี้10 โมงเดี๋ยวจะประชุมประชุมเป็นเวลา1 ชั่วโมงนึกถึงเรื่องแต่งกายก่อนในฉันจะแต่งตัวอย่างไรรองเท้านี่จะผูกเชือกหรือใส่แบบไหนสีอะไรด้วยเสื้อผ้าทรงผมอย่างไรเข้าสู่ที่ประชุมแล้วถืออะไรไปบ้างต้องเปิดคอมพิวเตอร์หรือไม่หรือมีเอกสารอย่างไรเตรียมไว้วางตรงนี้ตรงนี้สคริปต์หัวข้อเป็นอย่างนี้อย่างนี้มีใครอยู่ในที่ประชุมบ้างคนหลักๆสำคัญเป็นยังไงเสร็จปุ๊บคำแรกจะพูดอะไรก่อนเสร็จแล้วจะเปิดข้อมูลอะไรให้ดูโดยที่นึกไปเนี่ยไม่ได้มีความกังวลใจไม่ได้มีความอยากว่าต้องให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ดูขั้นตอนไปทีละขั้นตอนโดยที่ไม่มีอารมณ์ใส่ลงไปในเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นเห็นสภาพของแต่ละคนเนี่ยเขารับรู้เกิดความเข้าใจในหัวข้อที่เรากำลังนำเสนอเห็นคล้องต้องกันไปในทำนองเดียวกันได้รับข้อเสนอต่างๆนี่ให้ visualize คือการนึกภาพออกเลยในสมาธินี่แหละอันนี้คือเทคนิคที่ถูกต้องไม่มีการมาเจือปนในข้อนี้ในรายละเอียดทุกอย่างทุกขั้นตอนไม่มีอารมณ์ที่ไปติดเกี่ยวข้องกันหรือว่าถ้าคุณผ่าตัดเอาเป็นหมอผ่าตัดโอ้นี่มีคิวผ่าตัดนี่ทั้งวันเลย ผ่าตัดเคสที่1เรื่องนี้เคสที่2เรื่องนั้นเคสที่3เรื่องโน้นเอานี่จะผ่าตัดนี่ดูจิตที่เป็นสมาธิก่อนนะตื่นมาตอนเช้านี่ทำจิตให้สงบโดยไม่คิดอะไรสักครู่หนึ่งมาไล่ไปในกายอีกสักครู่หนึ่งวันนี้ฉันต้องทำอะไรผ่าตัดไปยังไงไล่ไปในทุกรายละเอียดเลยนะตั้งแต่เข้าโรงพยาบาลไปตั้งแต่เข้าคลินิกไปจะเจอคนไข้ชื่ออะไรบ้าง1 2 3 4อาจจะจำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่คิวมันมีอยู่เคสต่างๆเป็นยังไงนึกภาพตัวเองเปิดดูรายละเอียดของการผ่าตัดเปลี่ยนเสื้อผ้าล้างมือต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างต้องเจอพยาบาลต้องเจอหมอคนนั้นคนนี้เราจะพูดอะไรออกไปเจอคนไข้ตอนไหนพูดคุยทำความเข้าใจอธิบายให้ญาติทั้งคนไข้ด้วยเตรียมอุปกรณ์แล้วเข้าสู่ห้องผ่าตัดคลุมผ้ายังไงเปิดยังไงข้างในเจออะไรตัดส่วนไหนออกเก็บส่วนไหนไว้จะเย็บจะเชื่อมอ่ะขั้นตอนแต่ละอย่างละอย่างคิดไปพิจารณาไปเห็นภาพไปจนกระทั่งปิดเก็บเรียบร้อยทุกอย่างเนี่ยผ่านไปตามขั้นตอน1 2 3 4ที่เราคิดเอาไว้ด้วยจิตที่เป็นสมาธิไม่มีอารมณ์เกี่ยวข้องไปแล้วก็ตอนนี้ถ้าเราจะแบบว่าทำให้มันดีขึ้นมาอีกเนี่ยนะคือเรานึกถึงความผิดพลาดที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้เช่นในกรณีของการประชุมเกิดมีคนถามคำถามนี้ขึ้นมาเราก็วิชวลไลซ์ไปเลยว่าฉันตอบอย่างนี้อย่างนี้นี่ตอบด้วยความมั่นใจตอบด้วยรายละเอียดที่ถูกต้องหรือเกิดเหตุการณ์เลือดมันไหลออกมาตรงนี้เวลาผ่าตัดคุณด้วยจิตที่เป็นสมาธินึกไปก่อนแล้วเนี่ยก็แก้ไขอย่างนี้อย่างนี้เอาใช้สำลีอุดตรงนี้ใช้เข็มเย็บตรงนี้แก้ไขไปอย่างนี้ให้คนนี้ทำอย่างนั้นนี่ก็คือเป็นลักษณะที่ว่าคุณคิดไว้ก่อนเลยว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีอะไรแล้วด้วยความไม่กังวลนะคือเพราะว่าถ้าเราไม่ได้คิดเผื่อไว้คือตอนนั่งสมาธิตอนเช้ามันได้อยู่อะแต่พอไปถึงทำงานจริงๆเอาเสื้อผ้านี้มันไม่มีตัวที่คิดไว้ว่ามันเริ่มร้อนละหรือไปถึงที่ทำงานแล้วอุกรถติดแบบไปไม่ทันมันจะเริ่มกังวลละนี่ของจริงใช่ไหมสถานการณ์จริงมันอาจจะไม่เหมือนกับที่เราคิดเอาไว้ทีนี้ตั้งแต่ตอนที่เราคิดเอาไว้นั่นเลยเราคิดถึงว่าความผิดพลาดที่มันจะเกิดขึ้นโดยความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้ว่าฉันไม่เกิดความกังวลวุ่นวายฟุ้งซ่านจิตใจแบบนั่นนี่โน่นแต่นึกถึงภาพของตัวเองที่บอกว่ามีความชิลมีความเย็นมีความสุขุมมีความนุ่มนวลในการที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นให้ลุล่วงไปได้โดยรับคอบถูกต้องตามขั้นตอนนี่นึกถึงตรงจุดนี้ด้วยเพิ่มเติมเข้าไปในเวลาที่เราทำสมาธินั้นหรือว่าถ้าคุณเป็นแม่ค้าขายของเอ้าคุณจะไปเปิดร้านอย่างเงี้ยวันนี้ฉันจะเปิดร้านวันนี้ฉันจะไปทำการเกษตรได้หมดทุกอย่างผู้ฟังเปิดร้านอ่ะคุณนึกถึงภาพตัวเองอ่ะวันนี้ฉันนั่งสมาธิแล้วอ่ะทำจิตสงบ5นาทีไม่คิดนึกเรื่องอะไรแล้วก็มาไล่ไปตามกระดูกไล่ไปตามกายสัก5นาทีอีก5นาทีที่เหลือเอ้ามาคิดดูว่าวันนี้ฉันจะเปิดร้านนี่ฉันจะใส่ชุดอะไรลงไปยังไงมีลูกค้ามากี่คนซื้ออะไรต่างๆไปยังไงบ้างเราจะตอบยังไงเวลาเขาถามอย่างนี้เขาจ่ายเงินเท่านี้เราทอนไปทอนไปในกระบวนการที่เราคิดนะอย่าให้แบบว่าไปนึกถึงเรื่องราวที่มันไม่ดีไม่ดีที่มันมักจะมากับไอ้กระบวนการนี้ด้วยอย่างเช่นว่าถ้าคนไปที่ทำงานแล้วเกิดว่าในที่ทำงานเรามีคนที่แบบไม่ชอบอยู่เขาชอบมาพูดจิกกัดเราอยู่เรื่อยแล้วเราเกิดวิชวลไลซ์อยู่นั่งสมาธิไปเงี้ยคิดถึงว่าฉันจะประชุมการงานเกิดมีไอ้หมอนี่มันโผล่มาในที่ประชุมแล้วมันก็ถามนั่นนี่จิกกัดนั่นนี่อย่าไปคิดเรื่องนั้นแต่ถ้ามันมีมาให้เราแบบแผ่เมตตาไปที่จุดนั้นให้เราแผ่อุเบกขาไปที่จุดนั้นหรือนึกถึงภาพของตัวเองว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้วจะตอบไปอย่างนี้อย่างนี้หรือพูดเรื่องราวอะไรขึ้นมาที่จะไม่ทำร้ายเขาไม่ทำร้ายตนเองแต่เป็นความฉลาดที่จะแก้ไขสถานการณ์แบบจะไม่ต้องเป็นคำพูดเป๊ะๆแต่นี่เราเอาเรื่องอารมณ์เป็นหลักเรื่องอารมณ์ที่เราจะ สามารถสุขุมรอบคอบไม่ประมาทไม่กระดี้กระด้าไม่โกรธแต่มีความเยือกเย็นอยู่ได้หรือเมื่อที่ขายของคุณลงมาเสร็จปุ๊บเจอที่ทางอะไรมันยังไม่สะอาดเรียบร้อยโอ้ยฝนตกอีกนั่นนี่ให้คิดนึกเลยถ้าความคิดเหล่านี้มันมานะแสดงว่าเรายังควบคุมความคิดของเราได้ไม่ดีเต็มที่เอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีมาก็มาฝนตกบ้างสกปรกบ้างเจอคนก่อกวนบ้างเสร็จปุ๊บมันจะมีอารมณ์เสียแทรกใช่ไหมหยุดเลยหยุดอารมณ์ของเราตรงนั้นแล้วก็คิดนึกถึงว่าถ้ามีสถานการณ์เกิดขึ้นแบบนี้เราจะแก้ไปอย่างไรเราจะมีจิตใจที่แบบเย็นนุ่มนวลไม่เกรียวกราดสุขุมราบคอบนี่คิดถึงอารมณ์หรือการตอบสนองของตัวเองไปในแนวทางนั้นเพราะว่าสิ่งแวดล้อมทุกฝั่งบางทีเราควบคุมไม่ได้คนที่ฉลาดเขาจะรู้จักบริหารความเสี่ยงอย่างเช่นคนที่เล่นหุ้นอย่างเงี้ยถ้าคุณเล่นหุ้นคุณวิชวลไลซ์เลยคุณคิดนึกเลยก็ตื่นมาตอนเช้าทำจิตให้สงบไม่คิดอะไร5นาทีไม่คิดอะไรไปในเรื่องกระดุ่ย5นาทีอีกนาทีเราคิดเลยอ่ะวันนี้คุณจะเล่นหุ้นใช่ไหมคุณเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาอ่ะหุ้นมีอะไรอยู่ในพอร์ตโฟลิโอบ้างตัวไหนกราฟเป็นยังไงเอาเราสั่งซื้อสั่งขายเสร็จปุ๊บมีตำแหน่งเปิดขึ้นแล้วมีหุ้นอยู่ในพอร์ตโฟลิโอแล้วกดกราฟนี่มันขึ้นไปตามที่หวังตามที่ต้องการตามที่ได้คิดเอาไว้ขึ้นไปแล้วจิตใจเราเป็นยังไงตรงนี้สำคัญจิตใจเราเนี่ยอย่าขึ้นไปตามกราฟแต่ให้เห็นสภาพของตัวเองว่าจิตใจเนี่ยนุ่มนวลไม่ยินดีพอใจลุ่มหลงเกินไปแต่มีความคูลมีความชิลเย็นอยู่ได้ไม่ดีใจเกินไปถึงจุดที่หวังแล้วออกก็ขายออกเงินก็เข้าไปในบัญชีทำต่อไปเป็นแบบนี้หรือในกรณีที่กราฟมันไม่ได้ไปตามที่หวังเช่นเราหวังให้มันขึ้นแต่มันดันลงเกิดกราฟลงขึ้นปุ๊บจิตใจเราเป็นยังไงอย่าวุ่นวายอย่าขัดเคืองอย่าไม่พอใจถึงตำแหน่งจุดที่จำเป็นต้องขายคัตลอสคุณก็ขายไปอารมณ์เนี่ยให้นิ่งให้เย็นนี่นึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วตั้งจิตอารมณ์ให้อยู่กับเหตุการณ์นั้นอย่างไรในลักษณะที่ให้มีความมั่นคงให้มีความนุ่มนวลให้มีความแน่วแน่จิตเราเป็นอย่างนี้แล้วสถานการณ์อะไรต่างๆที่มาเนี่ยให้เรานึกเข้าไปเลยไม่ว่าจะดีไม่ว่าจะร้ายมีมาเราได้หมดนี่คือไม่ใช่ว่าจะให้มันมีเหตุการณ์ไม่ดีต่างๆเกิดขึ้นแต่เราหวังอยู่แล้วแหละว่าให้มันมีเหตุการณ์แต่ดีๆเกิดขึ้นมาแต่ด้วยความที่ว่าเรารอบคอบไม่ได้เป็นคนโลกสวยเกินไปด้วยความรอบคอบนี้เราก็นึกถึงเหตุการณ์ที่บางทีกราฟมันก็ลงที่บางทีการงานมันก็ไม่ได้เป็นไปตามสภาพแต่นึกถึงความที่จิตใจของเราเนี่ยจะมั่นคงแน่วแน่นุ่มนวลอ่อนเหมาะเหมือนเดิมอยู่ได้นี่สำคัญเสร็จแล้วด้วยจิตใจที่เป็นแบบนี้ตบท้ายทั้งฝั่งในขั้นตอนที่4คือแผ่เมตตาไปเลยแผ่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไปทั่วทุกที่ทุกทางเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนเบื้องล่างทุกทิศทางทุกคนไม่เว้นไม่มีส่วนเหลือว่าเว้นคนนั้นไว้หรือกังวลคนนี้ศัตรูคนรักเราคนเกลียดเราเราแผ่ให้หมดด้วยอย่างแบบไม่มีประมาณไม่กลัวหมดให้ได้ไม่อั้นไม่เว้นใครๆไว้เลยในขั้นตอนที่4นั้นถ้าบอกว่าจะเพิ่มเติมให้รอบคอบนอกจากเมตตาแล้วทุกฝั่งเราเอาเรื่องของพร9ประการก็ได้ซึ่งนี้ข้าพเจ้าได้พูดไว้ในช่วงของใต้ร่มโพธิบทซึ่งจะออกอากาศในทุกวันพุธพูดถึงว่าเวลาที่เราเจริญเมตตาเนี่ยมันเป็นลักษณะของโภคะทำไมในขั้นตอนที่4เวลาเราปิดจ็อบจบในการนั่งสมาธิของเราเนี่ยเราควรเจริญสิ่งที่มันไม่มีประมาณให้ได้ไม่มีหมดนี่คือลักษณะของจิตที่จะรับโภคะได้อย่างไม่มีหมดเพราะว่าเงินทองทั่วไปใช้แล้วหมดไปใช่ไหมแต่ว่าเมตตาเนี่ยให้ได้เรื่อยๆให้ได้เรื่อยๆไม่ควรจะจำกัด ไม่ควรจะมีข้อขีดขั้นไม่ควรจะมีกรอบขอบของความที่เราจะใช้ได้มีได้แต่ให้ได้ไม่มีหมดเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเราเจริญพรหมวิหารสีให้เต็มที่เลยเนี่ยอันนี้จะเป็นโภคะของเราจิตใจเราเนี่ยจะพร้อมที่จะรับโภคะให้ได้มากขึ้นด้วยโภคะที่ไม่มีหมดที่มีอยู่ในใจนั่นคือพรหมวิหารสีนอกจากความสุขในเรื่องของโภคะคุณเราก็จะพูดถึงเรื่องพรสีประการคืออายุวรรณะสุขะพละโภคะธนสารสมบัติต่างๆในการนั่งสมาธิของเราก็เอาคุณธรรมเหล่านี้มาตั้งเอาไว้ทีนี้อายุซึ่งหมายถึงอายุยืนหรือวรรณะซึ่งหมายถึงความสวยงามหรือโภคะซึ่งหมายถึงเงินทองหรือพละกำลังซึ่งหมายถึงความมีสุขภาพดีเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาอยู่แล้วใช่ไหมสิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าถ้าได้ตามปรารถนาแล้วคุณอย่ามีจิตใจเนื่องด้วยกามมันจะทำให้สมาธิเราหมดพลังแต่เวลาเรานึกถึงอายุคืออายุยืนเนี่ยให้ตั้งจิตไว้ด้วยกับอิทธิบาท4หรือตั้งจิตไว้กับด้วยความกรุณาที่เราจะไม่ประหารประหารชีวิตสัตว์นั้นนี่เราจะทำให้เป็นผู้ที่เจริญด้วยอายุส่วนเรื่องวันหน้าแทนที่จะเป็นความสวยงามฉันแต่งตัวดีมีผิวสวยมีหน้าตาแบบทรงเกาหลี V shape อะไรก็ตามแต่นึกคิดไปงั้นแล้วมันจะเป็นไปในทางกามได้ประปรับเปลี่ยนใหม่ให้มานึกถึงศีลของเราศีล5ศีล8นั่นแหละเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นปุ๊บฉันรักษาศีลได้ฉันรักษาศีลได้นึกถึงศีลที่เรามีอยู่นึกถึงศีลที่เราจะรักษาได้นั่นจะเป็นเหตุที่ทำให้เกิดวันหน้าคือความสวยงามในร่างกายของเราส่วนเรื่องของความสุขหาความสุขในภายในแทนที่จะเป็นความสุขจากอาหารอร่อยจากดนตรีไพเราะไพเราะโอ้ยชีวิตใครๆก็ต้องการความสุขสมหวังแบบนั้นแหละแต่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นไปด้วยกามในที่นี้เราทำจิตให้เป็นสมาธิอยู่เราก็เอาเรื่องของฌานสมาธิฌานสี่นั่นแหละมาตั้งเอาไว้ไอ้เรื่องราวที่เราคิดมาปฏิบัติมาตั้งแต่ตอนตื่นเช้ามาเนี่ยทำจิตให้สงบ2ไล่ไปในกาย3 visualize การงาน4พอมาถึงการเจริญเมตตาแล้วพวกนี้เป็นสมาธิทั้งสิ้นแล้วเป็นความสุขที่เรามีแล้วในภายในตั้งแต่ก่อนที่จะออกไปทำอะไรทั้งสิ้นด้วยตั้งแต่ก่อนที่จะไปได้สิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นมาเรามีความสุขแล้วที่นี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวมันจะมีความอิ่มเอิบในจิตใจของเรานี่คือเรื่องความสุขส่วนเรื่องที่ว่าความมีสุขภาพดีความที่ว่าร่างกายปราศจากโรคการที่เราเจริญเมตตาเจริญกรุณาตรงนี้เป็นอานิสงส์ที่เนื่องด้วยกันกับเรื่องของโภคะด้วยเพราะว่าความมีกรุณาในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์นี่มันจะเป็นผลให้มีโรคน้อยเป็นผลให้เรามีพละกำลังมีกำลังจิตมากขึ้นได้ส่วนถ้าแบบว่าต้องการความมียศตำแหน่งสูงความมีศักดามากในเลื่อนตำแหน่งมีคนยกย่องนับหน้าถือตาอันนี้ให้ตั้งไว้ซึ่งสติปัฏฐาน4ให้ตั้งไว้ซึ่งความไม่อิจฉาริษยามีความมุทิตาเราก็เจริญมุทิตาในแผ่ไปตั้งสติไว้อยู่กับลมหายใจบ้างหรือพุทโธบ้างเพื่อจะให้เกิดพรในข้อศักดาหรือว่ายศตำแหน่งในชีวิตของเราก็ให้ตั้งจิตไว้กับด้วยการไม่ริษยาด้วยการมีมุทิตายินดีกับความสำเร็จของคนอื่นการเดินทางด้วยจะให้ปลอดภัยแคล้วคลาดถึงที่หมายโดยไม่มีปัญหาใดๆก็เปรียบเหมือนนกที่บินไปโดยไม่ถูกทำร้ายเหมือนลิงเดินทางไปในป่าไม่ถูกกับดักของนายพรานก็ด้วยการเจริญสติปัฏฐาน4เพราะฉะนั้นในข้อนี้ท่านผู้ฟังถ้าเราต้องการความสำเร็จความสุขในเรื่องของอายุให้มีอายุยืนนี่เราเจริญอิทธิบาท4ตั้งอิทธิบาท4ไว้เดี๋ยวนี้ซึ่งเราได้ทำมาแล้วในขั้นตอนที่3คือนึกถึงเรื่องการงานอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยจิตที่เป็นสมาธิ visualize สิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นเป็นไปแบบนี้นี่คือลักษณะที่เจริญอิทธิบาท4ได้จะให้เกิดความสำเร็จในเรื่องของวรรณะมีวรรณะงามสวยหล่อนั่นคือเจริญเรื่องของศีลให้นึกถึงศีลของเรานึกถึงศีลก็เป็นศีลานุสตินั่นแหละ ึกถึงทั้งในอนาคตด้วยอย่าไปคิดว่าคิดอดีตคิดอนาคตแล้วมันจะไม่เป็นสมาธิไม่จริงพระพุทธเจ้าเนี่ยแหละคิดอดีตที่คิดอนาคตจิตท่านยังเป็นสมาธิได้เราด้วยจิตที่เป็นสมาธินึกถึงความที่ศีลที่เราจะรักษาได้ทั้งที่ผ่านมาแล้วในอดีตทั้งที่จะเป็นไปในอนาคตนั่นจะเป็นวรรณะของเราผิวพรรณเราก็จะผ่องใสแจ่มใสเป็นอนิสงส์ขึ้นมาได้ต่อไปในเรื่องของความสุขคือตั้งจิตให้เป็นสมาธินี้ไว้ตลอดทั้งวันไม่ให้เผลอสติจิตเป็นสมาธิโดยใช้เครื่องมืออย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นลมหายใจก็ได้จะเป็นกายจะเป็นพุทโธได้ทั้งนั้นแล้วก็เรื่องโภคะเราได้รับพรในเรื่องของโภคะด้วยการเจริญพรหมวิหาร4มีเมตตากรุณามุทิตาแล้วก็อุเบกขาแปลไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายแต่มาอีกในเรื่องของพละคือความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกายจะได้รับพรนี้ก็ด้วยการไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วยการมีจิตกรุณากับสรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อให้เกิดพรในข้อศักดาคือความมีอำนาจความมียศตำแหน่งก็ด้วยการตั้งจิตไว้กับไม่ริษยาด้วยจิตที่มีมุทิตาแผ่ไปแล้วการที่ได้รับพรในการให้เกิดเป็นผู้อยู่ในสกุลสูงท่านยกถึงความที่เราไม่เย่อหยิ่งไม่จองหองแต่มีการลุกรับกราบไหว้พี่น้องพี่เฒ่ามีความอ่อนน้อมถ่อมตนวันนี้จะเป็นเหตุให้ได้ตั้งอยู่ในสกุลสูงได้แล้วเหตุให้เกิดปัญญาจะได้รับพรข้อนี้ให้มีปัญญาสูงให้เราตั้งจิตไว้ว่าถ้ามีคำถามมีปัญหาในข้อใดๆเราเจอผู้รู้แล้วให้เขาไปสอบถามถึงเรื่องราวที่เราต้องการทราบนั้นหรือถ้าเจอผู้รู้แล้วเราก็ไปฟังดูซิว่าท่านพูดยังไงมีความคิดมีไอเดียมีคอนเซปต์เป็นไปยังไงเราไปแสวงหาความรู้แบบนี้จิตใจตั้งไว้อย่างนี้นะก็จะเป็นเหตุให้เกิดมีปัญญาอันนี้จะไม่ใช่ wishful thinking คือแบบว่าคิดว่าปรารถนาอะไรมันจะเกิดก็เกิดอย่างเงี้ยจะไม่เป็นอย่างนั้นแต่นี่เป็นการที่ว่าเราตั้งจิตไว้เห็นรายละเอียดสร้างเหตุปัจจัยด้วยจิตที่เป็นสมาธิจะไม่ใช่ว่าเป็นการมองโลกในแง่ดีเป็นคนโลกสวยแต่เป็นคนรอบคอบเป็นคนที่มีจิตสงบเป็นอารมณ์เดียวมีการ visualize คือเจริญอิทธิบาท4จะสามารถทำชีวิตของเราเนี่ยเริ่มต้นวันนี้ด้วย4ขั้นตอนการทำสมาธิแบบนี้วันนั้นเนี่ยดีแน่ท่านผู้ฟังวันนั้นเนี่ยประสบความสำเร็จแน่สิ่งต่างๆมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราวางแผนเอาไว้เพราะว่าเนื่องด้วยดินฟ้าอากาศบ้างเนื่องด้วยเหตุปัจจัยด้านสังคมด้านสิ่งต่างๆบ้างนี่ธรรมดาเพราะว่าโลกมันเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีเหตุเดียวปัจจัยเดียวแต่มีเงื่อนไขจากหลายเหตุหลายปัจจัยมันจะไม่ได้เป็นไปตามที่หวังแต่ด้วยกระบวนการที่เราผ่านทำมาเนี่ยนะคือหนึ่งทำจิตให้แบบไม่คิดอะไรสัก5นาทีแล้วก็มาไล่ไปตามกายอีก5นาทีอีก5นาทีเนี่ยก็มานึกถึงว่าวันนี้เราจะทำอะไรให้มันราบรื่นไปอย่างไรแล้วก็มาเจริญพรทั้ง9ประการในขั้นตอนที่4นี่ด้วยจิตใจที่เป็นแบบนี้สถานการณ์มันอาจจะไม่ได้เป็นใจให้เป็นไปตามนั้นทั้งหมดแต่จิตของเรานั้นจะสามารถที่จะนิ่งเย็นสงบไม่วุ่นวี่วุ่นวายสะดุ้งไปตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆที่ไม่ได้เป็นไปตามนั้นด้วยจิตที่สงบสถานการณ์ไม่เป็นไปตามที่ต้องการไม่เป็นไปตามที่คาดหวังมีเหตุอื่นแทรกมาเกิดขึ้นด้วยจิตที่สงบนั่นแหละเราสามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์เห็นทางออกเห็นทางดำเนินไปได้ทุกฝั่งในเส้นทางมันจะเปิดออกข้อนี้จะเป็นจุดที่ทำให้ปัญญาเราเกิดทันทีเพราะเวลาที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปแล้วเรามีสมาธิแล้วคุณเห็นช่องทางปุ๊บเนี่ยคือคุณเห็นแสงเลยแสงสว่างจะเกิดขึ้นนั่นคือคุณมีปัญญาเกิดขึ้นแล้วด้วยมีปัญญาเกิดขึ้นแบบนี้จิตใจเราก็สูงขึ้นสถานการณ์ในตำฝังมันสามารถสร้างบุคคลได้คนที่เตรียมความพร้อมมาอย่างดีแล้วโชคชะตานี่แหละจะเข้าข้างเรา พราะว่าพอสถานการณ์เกิดขึ้นจิตเรามีความพร้อมเราแก้ได้ถูกต้องโอ้โหจากร้ายกลายเป็นดีนั่นคือเหมือนโชคดีไงโชคดีมันเกิดขึ้นเพราะว่าเราเตรียมตัวมาเตรียมตัวมาด้วยสี่ขั้นตอนทุกวันทุกวันในเวลาเช้าทุกเช้านี่ถึงจะเรียกว่าสามารถนำธรรมะมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองท่านฟังที่ฟังในช่วงของสมการชีวิตแล้วคิดว่ามีประเด็นอื่นๆใดๆที่อยากจะให้นำมาพูดคุยทำความเข้าใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของครอบครัวเรื่องของสุขภาพเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ทั่วไปต้องการจะแบ่งปันว่าชีวิตของเรามันเป็นยังไงมีปัญหาอย่างไรหรือที่มีปัญหาผ่านมาเนี่ยแก้ไขคลี่คลายได้เป็นในลักษณะไหนสามารถแบ่งปันได้ทุกฝั่งสามารถติดต่อกับข้าพเจ้าได้เขียนตามมาได้โดยส่งมาที่วัดป่าดอนไฮโซเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไฮโซอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130หรือว่าทางเว็บไซต์ก็ได้ที่ donhaiso.fm หรือตำฟังสามารถที่จะ drop เป็นคอมเมนต์ส่ง direct message inboxมาได้ที่ Facebook Fanpage หรือว่าที่ YouTube Channel ก็ได้ส่วนท่านผู้ฟังที่สนใจในเรื่องของการปฏิบัติธรรมว่าปฏิบัติธรรมแล้วมันดียังไงเห็นใครๆเขาว่าดีอย่างนั้นอย่างนี้คิดว่าจะลองวางแผนดูอย่างน้อยก็ยังไม่ได้ไปตอนนี้ได้ก็คิดดูว่าปีนี้หรือปีหน้าจะไปยังไงสามารถหาข้อมูลได้เพิ่มเติมที่ donhaisok.codonhaisok.co ที่ .co นั้นจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมสามารถที่จะสมัครออนไลน์ดูระเบียบการดูตารางในแต่ละเดือนดูได้ที่เว็บไซต์ .co ส่วนจะเป็น donhaisok.fm นี่คือเรื่องเกี่ยวกับการฟังธรรมะท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการสมการชีวิตนี้ได้ในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. เช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือในระบบพอดแคสต์ก็เสิร์ชหาจากคำว่าดอนไฮโซหรือเสิร์ชหาจากคำว่าสมการชีวิตก็ได้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร